Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala aleyhi sahbihi ve selleme teslimen kesira. Allah-u Teala bizleri kazandırmak için, ebedi ahiretimizde sonsuz nimetlere kavuşturmak için birçok imkanlar halkeyledi. Ve sebepler ortaya koydu. Fakat insanlar bunlardan gafil olarak yaşıyorlar. Ve esas üzücüsü de ölüyorlar. Allah-u Teala'ya eli cebi boş, maneviyattan müflis olarak, ahiretten gafil olarak huzuruna çıkıyorlar, çıkacaklar. Bugün ölen artık Allah'ın huzuruna çıkacak demektir. Daha bundan sonra dünyaya geri dönüşü olmadığına göre. Bu büyük bir pişmanlık getirecek. Yani bir haberlere baktığınız zaman dünya üzerinde olanlara, ölenlere bu kadar insan ölüyor, gidiyor. Çoğunun namazdan haberi yok. Çoğunun ehl-i sünnetten haberi yok. İtikattan haberi yok. Cennet cehennemden haberi yok. Bu alemler boşuna mı yaratıldı? Bu kadar felekler, bu kadar yani hadi melekleri görmüyorsun. Bu kadar gördüklerin boşuna mı yaratıldı yani? Efendim, şeyden bahsedip duruyorlar işte yok uzaydan, şundan, bundan. Efendim, yıldızlardan, işte onların efendim kümelenmesinden. İşte birlikte gözüküyorlar da yoksa hepsi esasen ayrı ayrı yıldızlar da yani öyle alemlerden kendileri bahsediyorlar. Gavurlar bunlar işte efendim astronotlar bilmem neler. Yani ne diyor? Yıldızlar için şey diyor orada işte Samanyolu'ndaki birçok kümeler yeni yeni bulunanlar var falan. İşte şu patlar diyor. Şu patladığı zaman diyor ondan şu kadar daha yıldız çıkacak diyor falan. Neden bahsediyor? Diyor ki dünyadan 160 kere büyük. Dünyadan diyor 160 kere büyük. Bir tanesi tane tane. Yani bizim leblebi tanesi gibi Mevla Teala yıldız yaratıyor yani. Efendi Hazretleri onun için derdi. Yani derdi bir Müslümana 60 bu dünya kadar cennet dendiği zaman sahih hadislerde geçiyor. En son cennete girecek. Cehennemden çıkıp en son çıkıp cennete de en son giriyor tabii. Bu adama bile 10 dünya kadar cennet verildiği Bukhari Müslüm müttefekun aleyh. Bu hadis. Udhul velek aşrut dünya mirara. Hani uzun bir hadis ben anlatırdım hep. Gir hadi dünyanın 10 misli vereceğiz sana. Razı mısın denecek de adam yani etestezi bi ben terabbul alemin. Alemlerin Rabbisin benle dalga mı geçiyorsun diyecek. Yani o da işte şaşırmasından bunu diyecek. Efendimiz Hazretleri derdi Allah dalga geçer mi aşağı? İşte bu da böyle kafasız olmasaydı cehennemden zaten en son çıkmazdı. Yani derdi buna. Bu hadis-i şerife böyle bir yorum getirirdi. Yani adam artık şaşırmasından alemlerin Rabbisin ben de dalga mı geçiyorsun? O da zannediyor ki sona kalan dona kaldı. Ben en son cehennemden çıkmışım. Cennete giremem belki ortada kalırım. Girsem de nereye sıvışacağım? Sırışacağım. O onu düşünüyorken diyor 10 dünya kadar sana versek nasıl olur diyor. O da diyor ya Rabbim ben ne şey yapma diyor ben... Garibanım diyor, sonunda cehennemden çıkmışım, bana şey yapma diyor falan. Yani, istica yapma bana diyor. Ya istica yapar mı Allah-u Teala? Şimdi, tamam Allah-u yestehzi bihim ve yemüttüğüm, şimdi aklıma geldi. Allah-u Teala'nın istizası fazla da var. Fakat ona tabi el-i sünnet uleması istizalarına mukabelede bulunuyor, manası veriyor. Haşa maskaralık yapmak gibi bir sıfat. Allah Teala istat eden kafir olur. Onun için tevil zaruridir. Halef ulemasının yaptığı teviller isabetlidir ve yerindedir. Tevile gidilmediği noktada ayet ve hadislerde öyle kelimeler, cümleler vardır ki bunlara lügatı üzere mana verdiğin zaman kafir olursun. Ondan dolayı ya kelimeyi aynıyla istimal edeceksin, mana vermeyeceksin selef gibi ya da tevil edeceksin halef gibi. İkisi de ehl-i sünnettir. Şimdi Allah Teala istiza eder. Allah Teala istiza etmez demeyelim. Yani Arapça kelimesi olarak konuşuyorum. İstiza diyebilirsin ama alay eder, dalga geçer diyemezsin. Ne dedi İmam Gazali Hazretleri? İman İslam ilmali yazdım size. Başında bu noktayı koydum. Müteşabihat sıfatlarına çok üzerine gittim orada. Baş tarafında. İşte o müteşabihatta ne buyuruyor? Bir kelime müteşabihse bir sıfat Türk başka dilde tercümesi caiz değil. Yani Farsça'da caiz değil, Türkçe'de caiz değil. Hiç mana veremezsin. İstiza dersin, Türkçesi yok. Ancak Allah-u Teala cennete gir buyurduğu kuluna istiza etmez. Biz onu demek istedik yani başından beri. Sadede gelecek olursam. Allah Teala istiza eder mi diyorum. İstiza eder. Kimle eder? Münafıkla eder, kafirle eder. İstiza muamelesi yapar. O ayrı bir şey. Ama burada cennete gir. 10 dünya kadar sana veriyorum deyince burada bir ihbari bir durum var. Yani haber veriyor. Haber verdiği noktada Allah Teala haberlerinde sadıktır. Hiçbir haberinde hulf ve tekallüf söz konusu değildir. Onun için şimdi Efendi Hazretleri ne diyordu burada? Ya insanlar yadırgıyor. Adama 60 dünya koda cennet. Bu koda Müslüman var Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar. Tabii cennete gireceklerin tam sayısını şey olarak biz bilmiyoruz. Ama belli ki yani milyar diyebilir miyiz? Milyonlar deriz tabii de. Milyonlar kesin deriz de. Efendim. Şu anda bile 2 milyar Müslüman var. Bundan sonra yüzlerce sene şey var falan. Ha milyarlar diyelim. Bunun cini de var falan. Biz onun hesabını bilemeyiz. Ama milyarlarca insan cennete girecek. Cennete giren orta seviyeli bir Müslümana bile 60 dünya kadar yer veriliyor. En zayıf Müslüman yani cehennemden en son çıkmış. Artık düşün ne kadar günahkar. Buna bile 10 dünya kadar veriliyor. Buna ne şaşırıyorsunuz buyururdu. Şu anda buyururdu. Dünyada o kadar gezegenler var ki. Uzayda o kadar gezegenler var ki. Sayısını ancak Allah bilir. Kimse sayamıyor samanyolundaki yıldızlar. Kimse sayamıyor. Bir de her dakika türüyor diyorlar. Ne türüyor? Sen yeni görüyorsun. Ha Allah Teala kulli emin ve fişen. Her an ve zaman bir şandadır. Yüb diyor ve laibde diyor. Allah Teala kendisinin başı başlangıcı yoktur ama devamlı her şeyi başlatandır. Yaratandır. Baştan yaratandır. Onun için muttasıl icat ediyor. Bu da Efendi Hazretleri'nin tabiridir. Efendi Hazretleri'nin bu tabirini de ben başka hiçbir yerde de görmedim. Yüb diyor kelimesi şu manayı verirdi. Yüb diyü. Ne derdi ona? Muttasıl icat ediyor derdi. Alın bu manaları. Hiçbir kitapta bulamazsınız. Muttasıl icat ediyor ne demek? Her an yaratıyor, bir şey var ediyor. Her an. An ne demek biliyor musun? Saniyenin de, salisenin de ne kadar daha ufağı. En ufak zaman parçasına. Muttasıl icat ediyor. Zaten Allah Teala hakkında zaman söz konusu değil. Devamlı yaratıyor. Bir. Şu anda mesela neler yaratıyor? Bütün bitenleri, yitenleri, ölümleri, hayatları, doğanları, doğuranları, ondan sonra efendim otları, bitkileri, sebzeleri, meyveleri, bütün alemlerde. Şu anda neler yaratıldı? Ben konuşurken trilyonlu şey yaratmıştır. Yübdiü, devamlı yaratıyor. Kendisi yaratılmaz, kendisine bir değişiklik ve başlangıç arız olmaz. Ezelidir ve ebedidir. Yarfavak vâmen ve vâvâ âkârin. Kimilerini yüceltiyor, kimilerini alçaltıyor. Kimilerini aziz ediyor, kimilerini rezil ediyor, kimilerini şerif ediyor. Allah bizi aziz ettiklerinden eylesin. Ehli sünnet düşmanı, ehli bid'atleri de zelil-i hakir eylesin. Şu mübarek saatte, şu mübarek anda Allah zillet ve hakaretlerini tescil eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sahbihi sellem. Şimdi gezegenler ne kadar? Efendim, samanyolunda yıldızlar ne kadar? Evet. Peki buyuruyordu. Zaten şu anda dünya fani. Onların hepsini veyden nücumun kederat. Bütün yıldızlar gök sökülünce gök onların tavanı gibi. Şimdi bu tavan sökülünce bu lambalar kalır mı? Kalmaz. Gök sökülünce feyye yevmeydin vahiye. Yani feyden şakmatis sema gök yarıldığı zaman feyye yevmeydin vahiye düşecek aşağı. Çatladı, döküldü. Yıldız mı kalır? Yıldızlar da döküldü. Çünkü mahalli yeri sökülünce tavanı hepsi gidiyor. Peki buyururdu. Birkaç günlük dünya hayatının işte gökte görüntüsü için ziynet. Velekat zeyyennes sema dünya bir masabiha. Biz dünya semasını yıldızlarla ziynetledik, süsledik diyor. Tabii başka hikmetleri illaki var. Yediğimiz yemek sebzelerin tadında bile o gezegenlerin ışınlarının faydası var. Ayrı bir şey. Sadece kandil manasında demiyoruz. Ama hikmetlerinden birinde bizim gözümüze gelen şekilde bir ziynet, bir süs. Peki birkaç günlük diyelim dünyanın hepsi toplasan fani olduğuna göre bitti bitecek. Bunun ziyneti ve süsü olsun diye ve sökmek üzere sökülecek bir şey. Hani nasıl bir yere bir şey yaparlar güzel ondan sonra oturum yapılacak. Toplantı bitince söküp gidiyorlar. Onun gibi yani sabit bir bina bile değil. Çok böyle yerler yapıyorlar, hazırlıklar yapıyorlar falan. Salonlarda bilmem nelerde. O süslerin, o süsler oraya sabit değil. O geceki program için mesela. Bu da onun için. Dünyada bir ziynet yaptı. Ondan sonra dünyayı efendim patlattı, kıyamet koparttı. Hepsi gitti. Fani bir dünya için bu kadar yıldızlar, gezegenler, efendim bu kadar efendim kevkepler yarattı. Bunlar ne kadar? Bak şimdi kendileri söylüyorlar. Her biri dünyadan 160 kere büyük. E peki sana diyoruz ki 60 dünya kadar verecek. Efendim derdi öyle bir yıldız kadar bir yer, sayısız yıldızlar var, sayısız. Bir o yıldız kadar bir yer veremez mi bir Müslümana derdi. E şimdi zaten hazırda var Allah'ın böyle yerleri ya. Yaratmış. E bunlar ol dedi mi oluyor, masraf gitmiyor ki. Bunlar yok edecek yani. Ol dedi mi cennetler yaratacak. 60 dünya kadar bir adam olacak. Oha o kadar da olur mu? E sen gavur musun, Müslüman mısın? Allah'ın kudretini mi hafife alıyorsun? Şu anda yaratmış zaten diyor. Bütün şeyler hepsi 160 kere büyük diyor. Bir tanesi. Gökte duruyorlar boşu boş. Boşu boşta demeyelim aşağıda. Batıl yaratmadık buyuruyor da. Bize göre boş boşuna yani. Biz şimdi onlardan yararlanamıyoruz gibi görünüşte. Orada onlar öyle kalkınmış. E bir adama tahsis etse onu yapamaz mı bunu? Yapar. Onun için 60 dünya kadar her tarafı köşk saray, her tarafı altın, gümüş, mücevher. Öyle cennetler yarattı. Min zehbin ve fiddatin bena cinanen. Küllüha min zehbin ve fiddatin. Öyle cennetler bina etti. Hepsi altından, hepsi gümüşten. Dünyada işte insanlar bir çeyrek altın alacağım diye adam. 5 lira nerede ucuz alırım diye kapıyı geziyor. Çeyrek altın için gariban. Ne yapsın gariban işte. Düğünde takacağım diyor bilmem ne. Durum bu. E şimdi sen bu dünyaya niye geldin? Ebedi hayatı, ahireti kazanmaya geldin. Adam 60 dünya kadar cennet kazanmış. Cehennemden en son çıkacak adama bile 10 dünya kadar cennette yer veriliyor Müslüman olduğu için. Yine kendine göre bir şeyler, salih ameller yapmış. Ama günaha çok gelmiş tabii. Cehennemde 7000 sene kadar yanmış çıkmış. O bile 10 dünya kadar cennet kazanıyor sonunda. Ya sen hiç cenneti kazanamazsan? Şu mübarek Ramazanlarda, bayramlarda, kurbanlarda, şu mübarek gecelerde, zikirlerle, ibadetlerle, teravihlerle. Yazık değil mi sana ya? Kim acısın sana ya? Sen kendine acımazsan kim acır sana ya? Mübarek insan yapma, tevbe et. Gel namaza başla ya. Gel namaza başla. Alnını secdeye indir. Helak olacaksın ya. Alnı secdeye değmeyenlere cennet yüzü yok. Yok. Hiçbir hadiste böyle bir şey yok. Ha, farzları kılarsa sünnetleri kılmadı. Cennete girem. Girersin. Derecen düşük olur. Mahşerde bir sitem, bir azar işitirsin. Ama cennete girersin. Sahabeden biri geldi. Ne dedi? Sahabe bu. Dedi ya Resulallah. Ben, İslam şartlarını bana arz et. Ben Müslümanım. İslam şartlarını bana arz et. Buyurdu ki namaz. Buyurdu ki Ramazan'da oruç. Buyurdu ki ömründe bir kere aç. Buyurdu ki nisaba maliki sen işte neyse zekat. Senede bir kere. Efendim 40'ta bir. %2,5. Yani bunlar tabii teferruatı çok. Bütün fıkıh kitapları bunların üzerine yazılmış. Peki. O zat ne dedi? Dedi ki ya Resulallah dedi. 5 vakit farz. 5 mi dedi? 5 dedi. 5'i kılarım dedi. Ama dedi la ezidu aleyha. Fazla bir namaz bile kılmam dedi. Zaten onun için vitrin farz olmadığının da delili budur. Çünkü çok sahih bir hadistir. Çünkü vitir farz olsaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona 5 demezdi. Hamsu salavat zaten hadiste iftaradallahu teala aleyhi ve Allah'ın kullarına farz ettiği 5 olarak net olarak hamse kelimesi de geçiyor. Bundan dolayı yani vitir işte vacip diyoruz mesela. Farz demiyoruz onun için. Vacip de amelen farzdır yani. Kılamasan kazası gerekiyor. Sünnetin kazası gerekmiyor mesela. Ne dedi o zat? Dedi ki farzları kılarım. İlerisine bir tane bile kılmam dedi. Ramazan'ı tutarım. Nafile bir gün oruç tutmam dedi. Lazidu aleyh dedi. Pazarlık yapıyor. Ondan sonra işte neyse. Hac bir kerese diyelim. Daha ikinciye de gitmem. Umre'ye gitmem. Efendim zekat 40'ta birse 1,5 vermem. Ya yani sadaka vermem mesela. Misal buradan mı anlaşılıyor? Başka bir şey anlaşılmıyor bu hadis-i şerifte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sen ne biçim adamsın? Ne biçim konuşuyorsun ya? Dedi mi? Böyle pazarlığa girilmez Allah ile. Nafileleri de yapacaksın, şunu da yapacaksın, bunu buyurdu mu? Buyurmadı. Ve ne buyurdu biliyor musun? Adam döndü gidiyor. Ben dedi cennetlik olur muyum dedi. Femin mene ne dedi. Ben kimlerdenim, nerenin malıyım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Minel cennet. Farzları yaparsan cennet ehlindensin. Ve adam döndü giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Eflehar racül. Bir rivayet evdehalel cennet insadak. Doğru konuştuysa, yani sözünde durursa, doğru konuştuysa ne demek biliyor musun? Farz namazların hepsini kılacak. Farz oruçları tutacak. Farz olan hac farz olduysa bir kere onu yapacak. Zekat farzsa zekat kadar verecek. Bunların üzerine hiçbir nevafil, fezail, amal yapmıyor. Bu adam cehennemde girer de biraz yanar da sıkıntı çeker. Bir şey yok, bir şey yok. Eflaha diyor. Eflaha, sıkıntı çekene eflaha denmez. Mahşerde de sıkıntı çekecek olsa, cennete direkt giremeyecek olsa, önünde azap sebkat edecek olsa, eflaha kelimesi buna müsait değildir. Çünkü eflahel müminun, ayet-i kerimeye de baktığımız zaman felah buldu ifadesinin altında ne geliyor? Ülâkümül varisûn ellezîne yerisûn el firdevs geliyor. Felah bulduysa firdevs hala cennette de iyi bir yere gidiyor yani. Eflaha bu çünkü. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Hadisler, ayetler birbirini tefsir eder. Kelimeleri birbirinden alacaksın. Bu adam doğru söylediyse felah buldu. Ne demek felah buldu? Kurtuldu. Efendimiz şöyle mana verdi. Umdûne nail oldu, korktuğundan emin oldu. Felah bu demek. Korktuğundan emin oldu ne demek? Kabirde sıkıntı var, ölüm döşeğinde, efendim son nefeste iman meselesi var, sual cevaplar var, kabir azabı var, mahşerde 50 bin sene var, sıratta geçememek, tökezlenip cehenneme düşmek var, mizanda, ondan sonra efendim sevabın, günahın sevaptan fazla gelirse cehenneme atılmak var, var oğlu var. Havz-ı Kevser'den kovulmak var, mahşerdeki endişe hiçbir yerde yok. 50 bin senelik bir panik var, feza var. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Sadece farzları yaparsa eflehar racül. Bu adam felah buldu. Dehalel cennet. Bu adam cennete girdi. Eğer sözünde doğru durursa. Sadece farzlar. Ben onu demek istiyorum. Ya yapmayın, etmeyin, gitmeyin ya. Beş vakit namazı da mı kılamıyorsunuz be kardeşim ya? Ya işte ben çalışıyorum da abdest sorun oluyor da. Ya ben sana diyorum ki kardeşim o zaman bir abdest alırsın. O abdestle beraber öğlenin son vaktinde kılsan. Sonra bir iki dakika sonra ezan ikindinin vakti girer. İlla ezan duymak şart değil. Bazı yerde olursun ezan duyulmaz. İkindinin vakti girer. Peşine de ikindi kılarsın. Yine öğlenle ikindi zaten sorun olan ekser insanlar akşamda sabahta evinde oluyor. Öğlenle ikindiyi de kazaya bırakmadan öğlenin son vaktinde ikindiyi ilk vaktinde kılmak suretiyle böyle de bir çare üretiyorum sana. Vakitlerini birbirinden çıkartmadan, kazaya sokmadan. Kazaya soktuktan sonra gitti 80 sene azap. Cehenneme hak ettin. Ya beş vakit namazın sırf farzları yani 17 rekat ya. Bunun toplamı 17 dakika eder. Yani en kısa kılmakta söylüyorum. Bunu da mı yapamıyorsun? Zaten param yok, şuyum yok, buyum yok diyorsunuz. Ekseriyetiniz asgari ücretle çalışıyorsunuz veya emeklisiniz, şusunuz, busunuz, hacca para yetiştiremiyorsunuz. Zaten o zaman hac farz değil. Biri düştü zaten. Veya param var şimdi sağlığın el vermiyor. Kura çıkmıyor bilmem ne. Zaten o zaman gitmiş Allah sormuyor. İmkanı yine olmuyor. Yol olmuyor. Zekat zaten insanların çoğuna şu anda zekat düşecek durumu yok. Orta sınıf vatandaşlara bile zekat düşmüyor şu an. Zor geçiniyorlar bir ailede kaç kişi çalışarak. Nerede para kenara koyacak üzerinden bir sene geçecek yani. Borçsuz bir de. Şu karşılığında borcu olursa da 10 bin lira 11 bin lira param var diye zekat düşmez ki karşılığında borcum varsa. Ödemem varsa. Bu durumda zekat da çok az kimseye farz yani zaten. Farz olan da zaten versin arkadaş. Yani demek parası var, borcu da yok, kenarda da duruyor demektir yani. Şimdi zaten hac çoğu üzerine terettüp etmiyor. Zekat birçok insan üzerine terettüp etmiyor. Genel manada fakir fukara hakkında konuşuyorum. Fakir fukaradan ziyade orta sınıf dediğinde şu anda zaten gitmiş yani. Orta kalmamış da. Ya zengin çok zengin ya da fakirin alt fakire düşmüş insanlar. Şu anda orta sınıf diye bir şey kalmadı. Çünkü görüyorsunuz yani bakkal kalmadığına göre orta sınıf kalmadı zaten. Bu ne demektir? Marketçiler var. Marketçi de orta sınıf sayılmaz artık marketler açtıysa. Demek ki burada bir namaz kaldı. Efendimiz hep buyururdu. Bir namazımız var. Bari onu doğru kılalım. Bir namazımız var. E niye bir namazımız var derdi? Yani yüzümüzü hak edecek. Oruç zaten senede bir kere Ramazan. Orada da zaten doktor sana Müslüman bir doktor tutamazsın diyorsa da tutamıyorsun. Ama ekseri insanlar elhamdülillah sağlıklarınız yerinde tutuyorsunuz. Ekseriyet itibariyle konuşuyorum. Bak zekatta ekseriyetiniz vermiyorsunuz diyorum. Haçta ekseriyetinize farz değil diyebiliyorum. Ama oruçta ekseriyetinize farz. Ha, namaza gelince hepinize farz. Kafası sallanana farz. Yoğun bakımda değilse, aklı başındaysa kafa sallanana farz. Rükû secde yapmak değil. Kafa sallanana farz. Başın işaretiyle kılacak. Namazı böyle bir şey. Yani bak buyuruyor ki bu adam doğru söylediyse adam felaha erdi. Yani sırf farzlarla cennete giriyorsun. Hem de azaba düşmeden giriyorsun. Hem de korku çekmeden giriyorsun. Efliha ne demek? Umduklarını buldu, korktuklarından emin oldu. E korktuğun neydi? İşte demin saydım. E bunların hepsinden kurtuluyorsun. Neyle? Sade farzlarla. Şimdi bu kadar kolay olan bir İslamiyet. Bir insan hala namaz kılmamaya direnir mi? Müslümansa. Ha, Müslüman değilse zaten inanmıyorum bir şey. Ben ona ne diyeyim? Ona iman et derim. Ama bir adam Allah'a ahirete öldükten sonra dirilmeye inanıp da şu farzları, zaten farzları anlattım ne kadar kolay ve kısa ve az. Bunları da yapmıyorsa yani bu felah bulamaz yani. Ve çok pişman olur ahirette şu Ramazanlarda tutmadığına. Mübarek günlerde bile namazlarını kılmadığına. Zaten namaz için mübarek gün, gayri mübarek gün yok. Namaz her gün farz. Ramazan'da kılmayandan, Ramazan dışında kılmayanın da çok farkı yok. Aynı şey. Yani Kadir gecesinde yatsıyı kaçıranla, normal gecede yatsıyı kaçıran hiç farkı yok. Azap bakımından. Aynı azaba tabidirler. Kazanan bakımından Kadir gecesinde çok katlamalı mükafat alması ayrı dava. Ama kaybetmek bakımından aynı şeyleri kaybediyor. E şimdi ne duruyoruz da biz gözümüz görerek pişman olacağımızı bilerek bu pişmanlığı kendimize yakıştırıyoruz ya. Ya mübarek insan. Bak şimdi benim dolu pişman olduğum şeyler var. Hayat sürecimde, çocukluğumdan beri. Başıma gelmeyen de kalmadı. Birçok şeyde tedbir alabilirmişim, almamışım, şu durumu. Birçok kaydım kuydum yok. Şunu niye yazmadım, şunu niye kenara koymadım, şu belgeyi niye hazırlamadım. Şimdi mahkemede adamdan hak iddia edemiyorum. Elimdeki belgeyi kaybettim falan. Yani dolu pişman oldum. Hakikaten kafamı böyle var ya alıp duvara vurasım geliyor. Hayatımda benim 45 senelik hemen hayatım benim serüvenli. Yani 6-7 yaşını saymıyorum. Ondan sonrasında yapabileceğim şeyler varmış. Ama geri getiremiyorum. Günahlarım vardıysa tövbe edebilirim. Geçmişimi sildirebilirim. O fırsatları değerlendirmeye çalışıyorum. İşte umresiydi, tesbih namazıydı, istiğfariydi. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O hepimizde o kapı açık. Ama maddi olarak kaybettiğim şeyleri geri getiremiyorum. Çaldırdıklarımı, çırptırdıklarımı geri getiremiyorum. Birçok zararım var. Telafi edemiyorum. Edemiyorum. 20-30 sene evvelki olaylardan şu anda hala başıma ne davalar açılıyor. Şu anda hala. Şimdi yani burada yanıyorsun, pişman olursun. Ama sonra düşünüyorum. Ne yapabilirim şimdi diyorum. Bir şey yapamam. Günahın olsa tövbe edersin. Kaza namazın olsa kaza edersin. Zekattan borcun olsa şimdi çıkarırsın. Bunlar tamam. Bunların telafisi var. Ama ben şimdi geçmişte ki hatalarımdan şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Tamam, bayağı maddi manevi veyahut vücudumda zararlar oldu. Veya ben şekere dikkat etseydim şah damarım şimdi tıkanmazdı. Bypass olmazdım 40 yaşında. Misal bütün damarlarım tıkanmış vaziyette. Ne kadar daha götürecek belli değil. Ha 30 senelik süreç. E şimdi tabii çok pişman oluyorsun. Ya böyle olur mu, şunu şöyle yapsaydım, bunu böyle yapmasaydım. Ama gençlik, çocukluk zararını da çok görmediğin zaman anlamıyorsun. Bir şey olmuyor herhalde zannediyorsun. Yiyorsun içiyorsun mesela. E şimdi bunların telafisi yok. Doktor bana diyor ki artık senin şah damarın sol taraf tıkanmış sıfır %100. Ameliyatı var mı diyor, yok. Stent takabilir miyiz diyor, yok. Bitti. Daha onun dönüşü yok diyor. Sağdaki de tıkalı. Sağdakinden diyor işte mümkün mertebe devamlı 6 ayda bir dublör bilmem ne bakacağız. Sağdakini tıkatmıyorum. Çünkü kan bir tek sağdan gidiyor şu an, o da tıkalı da. Ondaki gidişatı durdurmamak için hani en nihayetinde bir ameliyat. Çok zor ameliyat tabii de. Çünkü bir ameliyat payımız var sağda. Misal. Ben şimdi bu solu düzeltemem daha. Ayaklarımın damarları gitmiş. Ne yapacağım abi? Ha bundan sonra periz yapıyorum. Bundan sonra dikkat edeceğim. İşte ne kadar edebiliyorsam ilaçlarım var ona göre. O zaman o ilaçları bilmiyordum. İşte koruma ilaçlarını almamışım falan. Ne bileyim yani 30 sene evvelki doktorlara gittim. Hiçbir şey demediler. Bizim biliyoruz doktorlar. Tıkandıktan sonra ameliyat lazım. Onu diyor. Önceden koruma tıbbı diye bir şey yok. Yani şunları yap şimdiden sen. 10 sene sonra bak damarın tıkanır. Hiç böyle bir şey hiçbir doktor demez. Çünkü böyle bir şeyler derseler millet hasta olmaz. Hasta olmayınca müşteri bulamazlar herhalde. Bilmiyorum yani. Hiç insanlara iyi niyetle bir yaklaşım yoktu evvelce. Şimdi bazı iyi doktorlara karşılaştım. O zaman bazı pişmanlıklar telafisi olmayınca ben de düşünüyorum. Ahmet, geriye üzüntü çekmenin bir manası yok. Çünkü o üzüntü yeni üzüntü çıkarıyor. Ve insan vah vah vah vah vah vah vah vah. Bu ne yapıyor? Gününü de kaybettiriyor. Şu andaki vaktini de mutsuz ediyor. Ümidini kırıyor. Yani bir insan geçmişin hayıflarıyla geleceğini yitirir. Ama İslamiyet öyle değil ki. Cenneti kazanabilir miyim? Kazanabilirsin. Ama ben 60 yaşındayım. Kazanabilirsin. Ama ben 90 yaşındayım. Şu anda da tevbe edebilirsin. Allah geçmişini sıfır eder, siler. Ve şu anda ben 10 bu dünyada, 60 dünya kadar cenneti kazanabilirsin. Kazanabilirsin. İşte İslam şartları ortada. Hangisine gücün varsa. Oruç tut da öl demiyor ki. Gücün yoksa tutma diyor zaten. Namaz. Oturarak kıl, ayakta kılamıyorum diyor. Artık oturarak da kılamıyorum, rükû bile edemiyorum. Ben ölmek üzereyim, ben ne yapacağım? Kurtarabilirsin. Cennete gidelim. Gidebilirsin. Tam bir tövbe et Allah'a pişman ol. Nasıl olsa son nefeste değilsin. Başınla da olsa kıl. Ben ne yapayım sana? Yani Allah Teala'nın gösterdiği bütün yolları gösteriyorum sana kardeşim. Ben daha ne diyeceğim sana yani? Ama sen bunları, bu telafi yoluna bakmazsan öbür türlü dünyevi nedametler, hasretler. Fayda getirmez. Ben onlara pişman olacağım artık. Tedbirimi alayım, önüme bakayım değil mi? Ama ahiretle ilgililer öyle değil. Ahiretle ilgili şu anda pişman olmak yarıyor. Ama dünya ile ilgili geçmişe dönüp pişman olmak bir şey yaramıyor. Hiçbir şeyi geri getirmiyor. Ama ahiret için pişmanlık şimdiden çekersek ahirette pişmanlık çekmeyiz. Ben onu demek istiyorum. Şimdi ahirette pişmanlık çekmek şimdi benim bu damarımı keşke tıkatmasaydım bebeme benzer. Ne yaradı ki? Mahşere gitmiş. Keşke cenneti kazansaydım. Bizim komşu cennete gidiyor. Görüyor musun? Benim durumuma bak. Ben şimdi ateşe mi gideceğim? Ya bu saçmalığı niye kendimize yakıştırıyoruz ya? Yani yapmayalım, etmeyelim, gitmeyelim. Yazıktır. Kardeşlerim. Estağfirullah. Enzirhum yevmel hasreti iz udayel emr. Meryem suresine atidir. İşler karara bağlandığı zamanki pişmanlık gününden Habibim onları şimdiden uyar. Bu ayet niye geldi bize? Ben bu ayeti okuyayım diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okudu. Ondan sonra Ebu Bekir Sıddık Efendimiz okudu. Hazreti Ömer Efendimiz okudu. Bütün ulema evliya okudu. 1400 küsur senedir bütün sahabe okudu. Bütün vaizler, hatipler okudu. Yani Kur'an'dan ayetten vaaz edenleri bahsediyorum. Hikaye anlatanları bahsetmiyorum. Ayet hadis okuyan bütün herkes okudu bunu. Şimdi de dönem bizim dönemimize geldi. Ben de size uyarıyorum. Ben de size okuyorum. Bu emir hepimize yöneliktir. Pişmanlık gününden onları uyar. İş işten geçmeden şimdi pişman olsunlar. Ne buyuruyor? En nedmü tevbetün. Pişman olmak tevbedir. Bir insan bir günah yaptıktan sonra nasıl yaptım, niye yaptım diye pişman olsa diyor daha estağfurullah demeden Allah onu affeder diyor hadis-i şerifte. İzâ nedmel abdû yaghfirullah lehu kablen yestaghfir. Bir kul nasıl ben bu günahı Allah'ıma karşı yaptım, yapmaz olaydım falan. İçinden pişmanlık çekerse diyor estağfurullah dilinden demeden bile Allah onu affeder. Bütün cuma hutbelerinde ne okunuyor? Otomatiğe bağlamışlar. Ettaibu minezzenbi kemen la dembele. Ne okuyanın ne okuduğundan haberi var, ne dinleyenin. Günahından tevbe eden hiç günahı yok gibidir. Pişman oluyorsun yani. İstiğfar ediyorsun. Sana bu kapıyı açmış Allah-u Teala. Ahiretteki pişmanlık fayda etmeden, iş karara bağlanmadan, bu kul cehennemliktir buyurulmadan, bu kul Havz-ı Kevser'den kovulacak buyurulmadan, bu kul sırattan aşağı cehennemin dibine yuvarlanacak buyurulmadan, bu kul mizanda günahlara ağır gelecek, ebedi cehenneme veya muhakkak cehenneme gidecek, yani 6000 sene, 7000 sene hüküm karara bağlanmadan, pişmanlık günü gelecek önlerinde. O günden onları uyar. İki fayda. Uyarıyoruz işte. Ne benim asi nefsim uyanıyor, etkileniyor, ne de sizin ekseriyetiniz itibariyle nefisleriniz yola geliyor. Çünkü Mevla zaten peşinde hemen buyuruyor. Ve hum fi gafletin. Ama onlar gaflet içindeler. Sen onları uyarıyorsun ama. Gaflet ne demek? Habersiz. Ya şu anda şu memlekette, şimdi bayram azalı bilmem ne, sokaklar, çarşılar, pazarlar. Gidenler, gelenler niye gidiyor, nereden geliyor, ne yapıyor, ne yiyor, ne içiyor. Ne helal soran var, ne haram soran var. Ne ehl-i sünnete göre itikadımı tavsiye edeyim, münker nekir sual edecek, ben ne cevap vereyim. Hiçbir derdi olan, yani ortalıkta dertli bir insan göremiyorsun ya. Ahiret derdiyle hem dert olan. Çünkü Mevla Bey buyurur, gaflet içindedirler. Bu işlerden habersizler. Hadi gaflet içinde olsa yine bir derece adamı uyarırsın, uyandırırsın. Ya öyle mi der falan. Ve hum la yu'minun. Ekseriyet itibariyle onlar iman da etmiyorlar. Ne demek iman da etmiyorlar? Nasihatını kendine sakla. Ne zaman ölecek, dirilecekmişek. Öleceğiz, gideceğiz, iteceğiz. Ölümü de inkar edemiyorlar. Gözlerinin önünde gerçekleşiyor. Dirilmeyi de görmediklerinden ama dirilmek mi olurmuş diyorlar. Biz artık yaptığımızdan gideceğiz diyorlar. Ve ahirete de hiç inanmıyorlar. Ama biz onlardan mıyız? Değiliz. Madem biz inananlardanız, o zaman gafillerden de olmayalım. Ya bir insan ölüp de dirileceğim, hesaba çekileceğim, cennete girmem için bu kadar badireler atlatacağım mı? Tehlikeli geçitlerden geçeceğim. Bunları neyle geçebilirim? Hangi ameller bunları kolaylaştırabilir? Ramazan-ı Şerif mesela. Faziletli ameller bakımından. Hangi ameller bunları kolaylaştırabilir? Sen bunları, bu kadar seni anlatıyoruz işte. Ramazan-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif faziletleri. Enes radıyallahu anh rivayet eden hadis-i şerifte ne buyuruyor? Levennallahu tebareke ve teala ezine lis semavat vel ardan yetekellema lebeşşerata saimi ramazane bil cenneh. Allah Teala şimdi göklere yerlere izin verse, ne izni verse? Buyursa ki konuşun, dile gelin. Yani insanların duyacağı şey, gökler yerler konuşuyor da. Yani meleklerle görüşüyor. Mevla bir şey buyuruyor, onlar cevap veriyor. Ayette var. Kâlete âteynâ tâ'in. Gökler yerler cevap verdiler buyuruyor. Ama bizim duyacağımız şekilde, bize duyurulacak şekilde Allah Teala onların konuşmasına izin verse gökler yerler ne derler? Elbette Ramazan orucu tutanları cennetle müjdelerlerdi diyor. Şu anda dünyada şu anda göklerden yerlerden ses gelirdi. Bütün dünya şaşırır kalırdı. Ramazan orucu tutanlar cennetliktir derler. E işte baksana çare işte. İşte ahirette pişman olmamak için çare. Oruç tutuyorsunuz elhamdülillah. Hiç olmazsa deldirmeyin inşallah. Deldirmeyin. Ne demek? İşte gıybetle, dedikoduyla, yalanla, iftira deldirmeyin. Zikirle yamayın. Delikleri zikirle yamayın. Sübhanallah ben de okuyun şimdi. 100 kere denizin köpükleri kadar günahınız olsa affedilir. Boyunlarımızı cehennemden azadeyle duaları yapın. İşte Ramazan-ı Şerif içerisindeki istiğfarlar var ikinden sonra yapılan. 378'lerde miydi kitabın öyle bir şeydi? 28'lerde miydi? Onun üzerinde yazıyor. O dualar, istiğfarlar okuyun. Son 10 günlerdesiniz mübarek. Efendim. Hatta elle yazmıştık. 328 mi ne? 28 mi diyor? 378 ile kaç arası? 378-382 arası ne var orada? İftar dualarım var. Yani iftar duaları var. Yani şu andaki Ramazan-ı Şerif Risalesi. Günlerinin zikirleri, ya mu'tikar rikab 100 kere okunuyor, boynumuzum cehennemden beraat için. İftar dualarında anadan doğmuş gibi çıkıyorsun. Dünya ahiret bütün işleriniz yoluna giriyor buyuruyor. Orada dualar var. 378'den başlıyor. Ramazan-ı Şerif Risalesi. Nerede? Önünde öyle bir şey yok. Sen şimdi tatile gideceksin. Turizm rehberi almışsın önüne. Tatilde nereleri gezeyim, hangi yerde ne içeyim, ne yiyeyim. Halbuki Ramazan-ı Şerif çıkıyorsa son günlerde hangi duayla zikirle azat olayım, cehennemden beraatımı alayım, affolayım. Hiç kitaba bakan yok, hiç. Mevlana buyuruyor, gaflet içindedirler. Hiç pişman olacağız diye düşünmüyorlar. Ancak şişman oluyorlar. Sonra da pişman olacaklar işte. Yani biz şimdi dertlensen, dertli adam da yağ bağlar mı ya? Ahirette ne yapacağım diye düşünen insanlar. Evliyaullah'ın derileri, kemiklerine yapışmış ya. Oruçtan, ibadetten ya. Sen bu kadar günahla, ben bu kadar günahla tulum gibi geziyoruz. Bir de bu kadar iştahla. Biz neyimize güveniyoruz ahirette? Ne yapacağız yani? İnsan çaresine bakmaz mı? Onun için deliklerimiz çok olabilir. Yamayalım. Neyle? Zikirle. Tevbeyle. İstiğfarla. Ramazan-ı Şerif'in ey gidi faziletleri. Ebu Mesul-i Gıfari radıyallahu anh rivayetli hadis-i şerifte ne buyuruyor? لَوْ يَعْلَمُ الْعُبَادِ مَا فِي رَمَضَانَ لَتَمَنَتْ اُمَّتَيْنْ كُنَا رَمَضَانَ السَّنَةَ كُلَّهِ Kullar Ramazan'daki faziletleri bilseler, isterdiler ki bütün sene Ramazan olsun. Bütün sene Ramazan olsun. Neden? Çok kazanç var. Ama biz bir şey anlamadık ya. Çünkü neden? Zikri artırmadın, Kur'an'ı okumayı artırmadın, istiğfarı artırmadın, sadakayı artırmadın, zekatı çıkartmadın, fitreyi hazırlamadın, çıkartmadın. Sana Ramazan gelmiş geçmiş, sana ne? Ama bayramı da bizden önce yaparlar. O da ayrı dava. Namaz yok, oruç yok. Bayramı da Müslümanlardan önce yaparlar. Çünkü şeker, lokum, baklava meselesine gelince onlar bizden önce gidiyorlar. Alanak olmayalım. Şu mevsim, fırsat ganimet. Allah'ım kazananlardan eylesin. Bir kısa ara vereceğiz. Bazı dualar, zikirler size öğretiliyor o arada da. Dünya kelamı yok. Ondan sonra inşallah devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi sahbihi ve selleme. Evet, hadis-i şerifler okuyorduk, ayet-i kerimeler okuyorduk. Benim konuşmalarım öyle çok. Arada ayet-i hadis çok geçer. Hayatımız ayet-i hadisten ibaret. Allah Teala mahrum etmesin. Amin. Ne buyurdu? Pişman olacakları günden uyar. Ne zaman pişman olacaklar? İşte hadis-i şerif beyan ediyor. Ölüm kesildiği zaman. Ölüm alaca bir koç şeklinde getirilecek. Cennetle cehennem arasında kesilecek. İşte orası çok tehlikeli bir nokta. O zamana kadar cehennemdekiler bir ümitle yaşayacaklar. O ümit ne biliyor musun? Hani cehennemden çıkarız da cennete gireriz ümidi değil. O ümit ölürüz de kurtuluruz. Çünkü yanıyoruz. Artık bir şekilde yani canımız çıkar. Canımız çıkınca da bir şey duymayız. Hissetmeyiz. O ümitle yaşayacak. Çünkü Mevla Teala hiç baştan haber vermeyecek onlara bunu. Bir zaman yandıklarından sonra cennetle cehennem arasında ölüm alaca bir koç şekline getirecek. Ölüm denen nesne var ya, bütün canlıların tattı. Küllü nefsin. Her insan demiyor. Anladın mı? Her cin demiyor. Her melek demiyor. Her hayvan demiyor. Her can. Yani sineklerin de canı var. Böceklerin de, karıncadan tut filine kadar. Yani her can hayat sahibi ölümü tadacak. Ve tadıyor işte, görüyorsunuz. Bütün hayvanlar da ölüyor. Herkes ölüyor. Ne zaman cennet, o ölüm Allah Teala onun mahiyetini, o manevi bir şey, yani ruhsuzluk, bunu şekle sokuyor. Ruhu da şekle sokuyor işte. Ruh mesela, ben şimdi burada konuşan ben değilim ki. Cübbeli'nin ruhu konuşuyor esasen burada. Çünkü uyusam konuşamam, ölsem hiç konuşamam. Esas insan ruhtur. O ruhun alınması hali, yani nasıl ki şimdi o ruhun bedene girmesi halini bende görüyorsunuz. Önünüzdeyim şimdi. O ruhun bedenden ayrılmasının da şekle girmesi var. Onu da şekle sokunca hangi şekle sokacak? Nasıl ki ruhun bedene girmesini senin benim bedenimde müşekkel hale getiriyor. Ruhsuzluğu da, ruhun alınışını da, kabzını da ne, hangi şekle sokacak? Alaca koç suretine sokacak. Ölümü getirecek, cennetle cehennemin arasına koyacak. Cennete nida, cennet tarafı sağ taraf. O arada sağ taraf cennet, sol taraf cehennem. Cennet tarafına nida edecek melek. Ölümü kesecek. Boğazlayacak kıtır kıtır böyle. Ölüm kesilmesi ne demek? Cennet ehli için çok iyi bir şey de cehennem ehli için çok kötü bir şey. Ya ehlel cenneti huludun felâ mevt. Ey cennetlikler, artık orada ebedisiniz. Daha ölüm yok. Nida edilecek. O zamana kadar da cennettekiler bir telaş içinde. Diz boyu nimet, saraylar, köşkler, hizmetçiler falan. Çok rahatlar ama acaba sonu var mı? Acaba ayrılır mıyız? Acaba çıkar mıyız? Çıkın derler mi? Ölür müyüz? Çıkın demezseler de ölürsek bu lezzet bitecek. Çünkü adam zaten nimette, onun için ölmek istemiyor. Azapta olsa ölmek ister. Onlara müjde gel. Ey cennet ehli, ebedisiniz, ölüm kesildi. Gördünüz gözünüzün önünde bütün cennet seyretti. Koç kesildi. Bu taraf, bu hadis-i şeriftir. Sol tarafa nida edecek münadi melek. Ya ehlen nâri hulûdün felâmet. Ey cehennemdekiler, siz de ebedisiniz, artık ölüm yok. Eyvah! Cehennemde bir feryat kopacak. Feze'i ekber, en büyük feryat kopacak bir andır. Çünkü neden? Onlar ölürüz de kurtuluruz bekliyorlardı. Ölüm kesildi, ebedi yanacaksınız. Eyvah! Tabii ki bu Müslümanlar hakkında değil. Müslümanlar sonunda çıkar da kafirler biliyor kendilerini. Zaten tabakaları, derekeleri farklı Müslümanlarla. Ebedisiniz, artık ölüm yok. Vay vay vay vay. Onun için Yine bir hadis-i şerifte buyrulur ki, dünyada ne kadar kum tanesi var, çakıl tanesi var? Ne kadar var? Aklı olan saymaya kalkmaz. Yani denizlerin dibinde ne kadar var? Dünyanın dörtte üçü su, hepsinin dibi kum çakıl. Sırf sahillerde ne kadar var sahillerde? Sahillerdeki kum tanesi sayılır da. Bir tane sahil, Karadeniz'in sahilini sayamazsın yani. Peki, cennet ehline deseler ki, dünyadaki kum tanesinin adedince birer sene cennette kalacaksınız. Lehazinu. Elbette cennette öyle bir üzüntü başlar ki. Niye üzüntü başlıyor? Çünkü dünyadaki kum tanelerinin sayısını dedim sana katır katır katır katır trilyonlar, trilyarlar sayamaz ve sayılar biter, kum taneleri bitmeyebilir. Dünyadakileri konuşuyorum sırf. Ama yine de sonu var mı? Var. Cennet ehli üzülürler. Cehennem ehline dense ki efendim tebkavne finnari bi'adedi ramlit dünya ya ehnel nar. Ey cehennem ehli, siz bu cehennemde dünyadaki kum tanelerince, tamam mı, her tane tane bir seneye tekabül ediyor. Bir tane bir sene yanacaksınız. Ya böyle bir şey olabilir mi? Dünyadaki kum tanesi kadar sene yanacaksınız ya. Bu ne demek ya? Ama ne yaparlar biliyor musun? Leferihu. Cehennemde bayram olur. Niye bayram olur? Sonu var. Velakin cu'ile lehumul ebedu. Hadis-i şerif buyuruyor. Lakin iki taraf içinde ebediyet tayin edildi. Yani sonsuz. Kardeş. 5-10 senelik. O da belli değil kaç nefes kaldı. Keyif için, zevk için orucu yeme, namazı kaçırma, faiz yeme, zıkkım yeme, rakı, bira, içki içme, haramlardan uzak dur, sonsuz azap. Ya bunlar adamı kafir etmezsen diyorsun. Diyorum ama sonsuz nefesi kurtaramazsan ne olacak? Allah'a gazap ettirirsen, bu haramların yüzünden sana imansız öldürürse, o zaman sana da ebedi cehennem var. Ebedi olmadığını düşün. 7000 sene yanmayı nasıl göze alıyorsun? 7 saniye ateşe girebilir misin? Yapma bunu. Müslümansan yapılacak iş değil ya. Allah'ın kulları Müslümansınız ya. Başlayın şu farzlarınıza. Mübarek Kadir gecesi. 27. gece gelmeden evvel ya. Bu mübarek gecede 25. gece. Gidin bir abdest alın. Tövbe edin. O namaza başlayın. Bu gece bir de teravih kılın. Bak 25. gecede Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor. Kim 25. gecede teravih namazını kılarsa özel bu gecenin müjdesinde يُعْطِ اللّٰهُ لَهُ ثَوَابَ مَنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَفِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِي وَفِي الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى. Her kim o 25. gece Ramazan Şerif'in 25. gecesinde teravih namazını eda ederse Mescid-i Haram'da, Kabe'de ne kadar adam namaz kılıyor? Ya belki birkaç milyon vardır yani teravihlerden işte bu gece. Ya vardır yani son geceler ya son 10 geceler 100 bin kişi itikafa giriyor ya sırf. Efendim Mescid-i Haram'da bu gece kimler namaz kıldı? Bak gidemedik ömreye de üzülüp duruyoruz. Ha bu gece teravide verecek mi zaten? Ve Mescid-i Medine. Medine Mescidi'nde yine 100 binler kılıyor. Orada da en az cami 250 bin 300 bin alıyor. Yani şeyinde tabii Kadir Gecesi ve etraflarda dolsa da 1 milyon daha oluyor da. Medine Mescidi'nde kılanlar vel Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa'ya. Bugün bir hacı abi geldi. Dedi ben Mescid-i Aksa'ya gidiyorum hocam. İşte orada bir teravih kılacağım. İçimden böyle içim aktı yani Mescid-i Aksa'ya gidemiyorum. Ben gittim bir kere teravih hiç gitmedim. Bak Mevla müjdeyi getirdi. Ey Ahmet dedi sen bu gece teravihini düzgün kıl. Mescid-i Haram'da kılanlar, Medine Mescid'de kılanlar, Mescid-i Aksa'da kılanlar kadar sana sevap vereceğim. Yeter ki huzur üzere, huşulu. Kazanalım arkadaşlar. Ya ne diyorsun ya? Benim ümmetim bilseydi diyor bütün sene Ramazan olsa isterdi. Niçin? İşte böyle her gecesinde müjdelere bak. Hazreti Ali Efendimiz bildirmese ne bilecektik bunu 25. geceye özel müjdesini bilemezdik. Radıyallahu Teala. O Allah'tan Resulünden haber almadan nasıl bunu söyleyecek? Ondan rivayet gelmeden alimlerimiz nasıl bunu yazacak? Onun için kazananlardan olalım. Kaybedenlerden olmayalım. Yazık olur bize. Vallahi yazık olur bize. Onun için yani birçok hadis-i şerif okuyorum. Pişmanlık ne zaman başlayacak? Ölüm kesilene kadar bir adam ölürüm kurtulurum hesabı yapacak. Ölüm kesildiği anda eyvah. sonsuz belada kaldık. Bu pişmanlığı kendimize reva görmemek için şu bayramdan evvel dostların arasına girelim de dostların bayramı gibi bayram yapanlardan olalım. İnşallah önümüzdeki sohbetlerde bayramla ilgili de konuşacağım. İnşallah cuma akşamı bayram sabahındaki tecellileri konuşacağım. Saat 7.30'dan sonra. Önümüzdeki bu cuma saat 7.30'da inşallah başlayacağım. 7.30'dan sonra muttasıl birkaç hadis-i şerif okuyacağım size ki ya o bayram gecesi sabahının müjdelerini görseniz ya bir an evvel namaza başlarsınız yani. Af olmak için. Ubade İbn-i Samit radıyallahu anh rivayet bir hadis-i şerif okuyacağım size. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Taberani rivayet ediyor bunu. İmam Heysemi, İmam Suyuti'de naklediyor. Ramazan-ı Şerif'in bir günüydü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurdu. Etâküm şehru bereketin yakşâkumullâhu fîh feyunzilur rahmete ve yuhuttul hatâya ve estecibu fî iddua. Ey benim ümmetim, ey benim ashabım, bereket ayı geldi size. Allah Teala bereket ayı çıkıyor bizden. Çıkmak üzere bizden. Bereket. Bereketlerin tümü bunda. Kaçırmayalım. Allah sizi tecellileriyle o ayda kaplıyor. Rahmetleriyle size tecelli ediyor. Rahmetlerini, feyüncü rahmetler indiriyor. Bu mübarek günlerde, gecelerde de yağmur da indiriyor mübarek ya. Kurban olduğum Ramazan'ın başı rahmet olurdu. İlk 5-10 gün yağardı falan. Bu sene tüm rahmetle geçti. İstanbul için öyle oldu. Tüm gece de yağıyor. Hep yağıyor kurban olduğum. Rahmetleri indiriyor. Günahları sildiriyor. Adam günahsız. Ramazan'da günahını affettirmeyen adama Cebrail Aleyhisselam beddua etmiş ya. Ramazan'a kavuşup affolmayan kahrolsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada amin. Bu ne demek? Ya hiç mi Allah demedin? Hiç mi estağfurullah demedin? Hiç mi bir kere ya Rabbi beni affet ben günahkarım demedin? Sen ne bozuk adamsın ya? Ramazan'da da affolmayan kahrolsun. Bu ne demek ya? Aman 70 istiğfar. Güneş batmadan şu saatlerde nazik hassas dakikalarda. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Dualarım kitabının başında 100 istiğfar var. İmam Rabbani bırakmayın buyuruyor. Abdestiniz olmasa bile terk etmeyin. Abdestsiz de okunur buyuruyor. Mektubatta. Estağfirullahel azim ellezî la ilahe illahu el hayyel kayyume ve tübüle sübhaneh. Bu çok muazzam bir sıfardır yani. Hürşit Efendi bunu okurken öldü yani. Hep bunu okuyun derdi. İkinden sonra sabah namazdan evvel. Bak şimdi ikinden sonrasınız. Okuyabilirsiniz yetişir. Estağfirullah lazım diye devam ediyorsun. Ve tübüleye kadar biliyorsunuz. Onun peşine bir Sübhanehu ekliyorsun. Sübhane. Sonu he. Sübhanehu da diyebilirsin. Sübhane de diyebilirsin. Bunu sakın terk etmeyin. Burada abdestsiz de olsanız buyuruyor. Dualarım kaçıncı sayfasında? Hoca Efendi söylesin size. Hemen açın dualarım kitabını. Dualarım kitabı gibi bir şey daha elinize geçmeyecek yani. Öyle hazine yok. Ahirette pişman olmamak isteyenler dünyada dualarım kitabında zikirlerle amel etsinler. Bir de onun peşine 25 istiğfar var. O 25, 27 de var. Onu mutlaka yapın. Orada ne buyuruyor biliyor musun? Ne malında, ne canında, ne ailesinde, ne de bulunduğu şehirde hiçbir fenalık görmez. Yani bilmiyorum İstanbul'a şimdi tek şehir denmez. Her ilçe bir şehir oldu. Ben şimdi Beykoz'dayım. Şu Beykoz'da biri bunu yapsa her gün Beykoz'da bir bela olmayacak. Şimdi İstanbul'un tümüne tek şehir diyemiyorum yani. Olmuş 20 tane 30 tane şehir. Mesela Bakırköy'de biri bununla amel etse Bakırköy'de bir bela olmaz. Yani ne bakımdan bir zelzele deprem olsa. Çünkü ne buyuruyor? Lem yara fi nefsi canında da ve la fi ehli, ailesinde de ve la fi mali malında da ve la fil beledi lezi ve fi. Bulunduğu şehirde de bir kötülük fenalık görmez. 25 kere okunuyor o istiğfar. Çok önemli. Bütün meşayih vasiyet ederlerdi. Çoluğuna çocuğuna tembih ederlerdi. Bu istiğfarsız durmayın derlerdi. Canınız, malınız sigortaya alınacak. En başlarda hocam 50. sayfeler, belki bilmiyorum belki de 25-30'lar en başlarda idi. Yani işte sabah namazından evvelki istiğfarlara geliyor sabah namazından evvel. Orada zikrediliyor. Bu deminki 100 kere adamda günah bırakmıyor. Bu 25 kere bir rivayet 27, siz 27 yapın. İki taneden zarar mı edeceksiniz? Fazla istiğfar göz çıkarmaz. Defterinde çok istiğfar bulunanlara müjdeler olsun. Buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için istiğfarlarla meşgul olun, zikirlerle meşgul olun, faziletli amellerle meşgul olun. Bak Allah Teala Bereket ayı gönderdi size. Rahmetleriyle kapladı, kuşattı sizi. Rahmetlerini yağdırıyor. Günahlarınızı sildiriyor. Vestecihu fi dua, dualarınızı kabul ediyor. Sayfelerini söylüyorum. 51. sayfa. Dedim bak 50 dedim. 51. sayfede teheccüd namazından sonra okunacak dualar diyor. Ama burada onu beyan ediyor. İkindiden sonra da yapmalı ve hiç terk etmemelidir diyor. İmam Rabbani Hazretleri'nin vasiyetidir. Efendim 51. sayfede birinci istiğfar yukarıda Estağfurullahalazim diye başlıyor 100 kere. Sonra İmam-ı Masum Hazretleri mektubatında alıyor. Şimdi de yapabilirsiniz. O teheccüden sonra diyor ama illa teheccüden sonra şartı yok. Gün içinde diye de hadis-i şerifte var. Gün içinde 25 kere. Estağfurullahalazim la ilahe illallahurrahmanirrahim el hayyel kayyum ve tubu ileyhi rabbighfirli. Bunu da yaparsanız efendim çok fazileti var. Ben o şeyi ekledim. Yani yeni baskıda dualar kitabının iki cilt yapıyorum ya yani ikinci cilde çıkacak. Yeni baskıda o müjdeleri ekledim. Onu burada belki bulamıyorsunuz şu an. İstiğfar burada var da bu istiğfarla meşgul olan ne canında ne malında ne ailesinde ne de bulunduğu beldede hiçbir fenalık görmeyecek. Yahu sigorta ya. Yahu sen bulunduğun ilçeyi köyü mahalleyi kurtarsın Allah'ın izniyle bu istiğfar sayesinde. Bu da 51'in son satırları. Bu 25 kere okunacak. Böyle meşgul olmak lazım. Böyle amel etmek lazım. Böyle zikretmek lazım. Yanzurullahu ila tenafusikum. Allah Teala sizin Ramazan-ı Şerif'te ibadete rağbetinize nazar ediyor ve bihi bikum melaketu. Melekleriyle size karşı iftihar ediyor. Yani ey meleklerim görüyor musunuz nasıl oruç tutuyorlar? Görüyor musunuz nasıl sahurda zikrediyorlar? Görüyor musunuz seherlerde istiğfar ediyorlar? Bakın görün ey meleklerim nasıl teravih kılıyorlar. Onun için fe'arullahu min enfusikum hayra. فَاِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرْمَ ف۪ي رَحْمَةَ اللّٰهِ تَعَالَى Ey benim ümmetim, Ramazan'da kendinizden Allah'a hayır gösterin. Hayırlı ameller işleyin ki Allah görsün. Allah her şeyi görür. İyilik çıkarın meydana. Zikir, istiğfar, salih ameller gösterin. Çünkü şakî ve bedbaht ve mahrum ve azaba düşen ve cennetten nasipsiz kimseyi soruyorsanız, Ramazan'da Allah'ın rahmetinden mahrum olanlar artık ebediyen mahrumdurlar. Allah cümlemize Celle Celaluhu ebedi rahmetine nailiyet ve ebedi bedbahtlıktan kurtulmayı müyesser eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme.